Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 lipca, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Łańcuch światła przed Sądem Najwyższym to kolejny dziś protest przeciwników zmian w sądownictwie. W tym serwisie Trójki powiemy także o wizycie brytyjskiej pary książęcej w Polsce i o wypadku w wesołym miasteczku w Madrycie. Rannych zostało kilkadziesiąt osób. Przed budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie wieczorem zebrali się przeciwnicy zmian w sądownictwie. Przynieśli świece, by, jak informują organizatorzy, stworzyć wokół budynku Sądu Najwyższego i sądów powszechnych łańcuch światła i czystych intencji. W proteście, który powoli już się kończy, uczestniczyli m.in. politycy PO i były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. Odczytano list od Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia i odśpiewano hymn Polski. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek. Stoimy tak naprawdę na krawędzi dyktatury i złamania wszystkich zasad w Konstytucji zapisanych, więc chcemy zacząć tą akcją, chcemy pokazać światło, to jest symbol nadziei, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, nie dla sędziów, bo sądy są dla obywatela przede wszystkim. Najbardziej boleśnie te zmiany może odczuć obywatel. A to światło to po prostu pewna nadzieja, że możemy jeszcze to szaleństwo zatrzymać. Wcześniej podobny protest odbywał się przed Sejmem. Jego uczestnicy przenieśli biało-czerwone i unijne flagi, a także transparenty, na których można było przeczytać: popieramy sędziów, czy chcemy sądów niezależnych od rządów. Wystąpienia także liderów parlamentarnej opozycji przerywane były okrzykami: wolność, równość, demokracja, nikt nie stoi ponad prawem, nie ma zgody na PiSu metody. Wieczorem wiceprezes PiSu Joachim Brudziński napisał na jednym z portali internetowych, tutaj cytat: szanowni protestujący przed Sejmem, protestujcie spokojnie i dowoli. U władzy jest PiS, nikt nie będzie do was strzelał jak do górników za czasów Platformy Obywatelskiej. Uczestnicy dzisiejszych manifestacji zapowiadają, że zostaną przed Sejmem do wtorku. Wtedy mają się zacząć prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, a w ostatnich dniach parlament przyjął nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o sądach powszechnych. W serwisie Trójki kolejne informacje. Brytyjska para książęca, księżna Kate i książę William, zaczynają jutro wizytę w Polsce. W naszym kraju spędzą 3 dni. Nie będzie oficjalnych spotkań z politykami. Kancelaria prezydenta informuje, że ta wizyta ma być dowodem na dobre relacje między Polską a Wielką Brytanią. Szczegóły zna Karol Darmoros. Najpierw brytyjska para książęca spotka się z polską parą prezydencką. W stolicy księżna Kate i książę William złożą wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotkają się też z młodymi przedsiębiorcami. Wieczorem w Łazienkach Królewskich wezmą udział w uroczystym przyjęciu z okazji urodzin królowej Elżbiety II. To ma być wizyta szacunku i przyjaźni, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To jest wizyta, która ma wskazać również na te bardzo dobre relacje i społeczne, i międzyludzkie, ale także międzypaństwowe między Polską i Wielką Brytanią. Brytyjscy goście wraz z dwojgiem swych dzieci będą nocować w Belwederze, dlatego też ten obiekt został specjalnie przystosowany. Należało dostosować i pomieszczenia, ale także otoczenie Belwederu do tego, żeby para książęca mogła czuć się w Warszawie jak u siebie w domu i żeby dzieci także wspominały ten pobyt w Warszawie miło. We wtorek Kate i William będą w Gdańsku, gdzie odwiedzą m.in. Europejskie Centrum Solidarności. W środę rano w Belwederze wraz z dziećmi spotkają się na pożegnanie z polską parą prezydencką. Karol Darmoros, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Ponad 30 osób zostało rannych w wesołym miasteczku w Madrycie. Większość trafiła do szpitali, ale obrażenia okazały się niegroźne. A w miasteczku zderzyły się 2 pociągi kolejki górskiej. Ten kończący przejazd nie wyhamował i uderzył w inny, którego pasażerowie właśnie przygotowywali się do jazdy. Przedstawiciele wesołego miasteczka, jednego z najstarszych takich miejsc rozrywki w Hiszpanii, poinformowali, że rano przeprowadzono codzienną kontrolę techniczną kolejki górskiej i wszystko było w porządku. Walka z trującym barszczem Sosnowskiego nie jest łatwa. Ekologiczny sposób testują pracownicy Żmudzkiego Parku Narodowego na Litwie. W walce z barszczem pomóc mają owce. Dyrekcja Żmudzkiego Parku Narodowego postanowiła przeprowadzić eksperyment. W miejscu, gdzie rośnie ta niebezpieczna dla ludzkiego zdrowia roślina, zaczęto wypasać owce. Zwierzęta te pomagają najlepiej regulować ilość zieleni na łąkach, mówi Polskiemu Radiu pomysłodawca doświadczenia Stanisława Wiśniauskas. Ten eksperyment pokazał, że owce zjadają takie rośliny jak łubin czy barszcz Sosnowskiego. Wtedy nasiona barszczu nie dojrzewają, więc sama roślina dalej się nie rozrasta. Jednocześnie nie zaobserwowano, aby barszcz

I czy na pewno, panie Piotrze, nie pomyliły się godziny? Nie, nie pomyliły się. Za godzinę kuźnia, normalnie, ale kuźnia pełniutka dzisiaj. Sporo pracy. Przed chwilką Cradle of Filth. Nowy album szykuje się wkrótce, ujawniony właśnie ten pierwszy utwór, ale powiem państwu po cichutku i na ucho, ja słyszałem całą płytę i jest zaskakująco dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a tam utwory po 7 minut, pięć od razu do państwa uszu pilnie, no ale na razie mamy ten jeden i cieszmy się nim. Co jeszcze nas cieszy? Ano jak na półce takiej naszej ulubionej. Nagle coś się pojawia. Kochanie, zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie. Ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełki szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj oca. Pomocy, a

życia, powietrza nie ma sensu. To wszystko, nic więcej nie będzie. To wszystko, wszystko jest na niby. To wszystko, nic więcej nie będzie. To wszystko, wszystko jest na niby. Już. Nowa płytka, polska płytka. Co wiem o zespole? Nic. Ale gdybym układał jakąś płytę z napisem minimax.pl z nowymi polskimi zespołami, to bym pewnie się dowiedział szybko więcej. Płytę otworzyłem dopiero dzisiaj, w związku z czym dowiedziałbym się pewnie jutro. Ale może państwo będą szybsi, bo mam adres do zespołu. Trudny jest, bo i nazwa zespołu jest trudna. Apple Pie. Pisane oddzielnie, ale elektronicznie i klikając pisane razem. Więc jest zespol, czyli zespół, kropka, Apple Pie jako jedno, @gmail.com. Taki jest, tak zadebiutował zespół Apple Pie. Utworów jest 5 na tej płycie. To jest zwiastun większej całości, która ma się ukazać jesienią. Teraz wszyscy będą tak państwu mówić. A, to się ukaże jesienią. Kto powiedział? Ano zespół Queens of the Stone Age. used to do. The way you used to do. To utwór Queens of the Stone Age z albumu Williams. Ten album ukaże się nie jesienią, jak mówiłem, 25 sierpnia. No ale wszystko po wakacjach, wszystko po wakacjach. Za 4 minuty i małe sekundy. Która godzina jest? 31. Będzie wszystko w porządku. Za 4 minuty z maleńkimi sekundami Ray Wilson. A teraz? A no właśnie. Jeżeli by Państwo gdzieś byli daleko, między 21 maja a dniem dzisiejszym, mogli Państwo tego utworu nie słyszeć. Wtedy zadebiutował w krótkiej takiej radiowej wersji. Dziś mamy już pełniutką wersję, która ukaże się na albumie. Ale jeżeli lubią Państwo ten zespół, to nie wszystko na dziś. Panie Piotrze, to jest utwór, który zabierę ze sobą jadąc na plażę, napisał jeden ze słuchaczy. z daleka napisał, z New Jersey. No proszę bardzo, ale ładny jest po prostu. To zespół National, The System Only Dreams of Total Darkness. To pełna wersja albumowa, a jeżeli państwo lubią ten zespół, tak jak i innych artystów z wytwórni 4AD na przykład, to być może za godzinę. Nie, wcześniej. Za 40 minut. I jeszcze nowsze nagranie. No tak, bo to było pierwszym. 21 maja, przypomnę, się pojawiło. Czy powiedziałem państwu, że mamy adres elektroniczny? Nie, ale on jest zawsze czynny. minimax@polskieradio.pl. Z Rayem Wilsonem omówiliśmy to, co było 20 lat temu i chwilę później, czyli płytę Calling All Stations, nieudane tournée amerykańskie, właściwie koniec. No i wszystko to omawiamy, patrząc na album Time and Distance. To jego najnowsze dwupłytowe, koncertowe wydawnictwo, pięknie zresztą wydane. I rozmawiamy o tym. A, ono nadal jest z autografem, ale jeszcze się ten słuchacz nie odezwał do mnie. Odszukam i powiem państwu niedługo. Może akurat słucha późną nocą. Nie odezwał się, a to była na wymianę dla niego ta płyta podpisana. To teraz tak. Wiem, jak ważny jest dla niego Genesis. Zresztą państwo też wiedzą i on wie też. I zapytałem, bo na tej płycie są właściwie, aż ona się skrzy od Genesis i utworów poszczególnych muzyków związanych z zespołem. Powiedziałem mu, że brakuje mi najbardziej na tej płycie Steve'a Hackett'a. No on uśmiechnął się i powiedział: słuszna uwaga, jest jednak Carpet Crawlers. Wiem, że to nie jest jego solowy utwór i dość pokrętna próba wybronienia się. Yeah, that's a good point, but there is Carpet Crawlers. I know it's not a solo song from Steve, but Steve's solo work is a very... Solowa twórczość Steve'a Hacketta to jednak zupełnie inny rodzaj tworzenia. Podobnie jak Tony'ego Banksa. Muszę przyznać, że nie byłem uważnym odbiorcą solowej twórczości Hacketta. I wasn't really a listener of Steve's solo music, to be honest with you. But chociaż I do love the time when he was in Genesis. Ubóstwiam jego dokonania, gdy był muzykiem Genesis. Even with Phil Collins as the singer. Nawet gdy z jego kompozycjami. For me, that was a magnificent album. And the best album that the band have done. Phil Collins występował przy mikrofonie. Trick of the Tail uważam za wspaniały album, może najlepszy w historii. Jeszcze raz powiem, ubóstwiam wkład Hacketta w działalność Genesis. Dla mnie to bardzo ważne dokonania. Czy dobrze pamiętam, powiedziałem, że Carpet Crawlers ze Steve'em Hackettem wykonywałeś i to niejednokrotnie? Yeah, we re-recorded it and performed it at the, nagraliśmy the Albert Hall in London and a few other gigs. It was very nice. Wykonywaliśmy w Royal Albert Hall w Londynie i na kilku innych koncertach. To było bardzo miłe. I remember when the first time I sang that. Dobrze pamiętam, gdy w jego obecności na scenie śpiewałem ten utwór pierwszy raz. He looked at me as if spojrzał na mnie. Kind of look of not shock, but może to nie szok, satisfaction. And he said, ale pełne zdziwienia, satysfakcji spojrzenia. I potem słowa: since I worked with Peter Gabriel. Nie słyszałem takiego wykonania od czasów Petera Gabriela. A to mnóstwo lat. To ogromny komplement. He was like, wow, he really felt it. I felt it too. I mean, I've got Steve Hackett on guitar, for God's sake, you know, playing this great song from 1972 or whatever it is, when I was 4 years old. And it was magnificent. No bo śpiewam ten wielki utwór z 1972 roku, czyli gdy powstawał, miałem 4 lata, a na gitarze towarzyszy mi sam Steve Hackett. No i jeszcze mnie chwali. Podsłuchajmy, jak Ray Wilson śpiewa to teraz. To nagranie z albumu Time and Distance. A do rozmowy wrócimy zaraz po utworze. There is lambs will run to my naked feet.

No, mało kto dziś w 2017 roku może się odważyć zaśpiewać ten utwór na scenie. Mało kto, no ale Ray Wilson może. Zapytałem go w sprawie tego 50-lecia Genesis. Jakby przyjął propozycję, gdyby dostał chwilowego powrotu, czy na przykład udziału w jubileuszowym koncercie albo trasie. Powiedział: oczywiście, bez wątpliwości, cały czas ponadto jestem przekonany, że wtedy powinniśmy nagrać następną płytę. Yes, of course. Yes, without a doubt. I mean, I think we should have always done a second album anyway. Nawet tylko po to, by się sprawdzić. It, you know, just to try it. It would have been a good thing to do, just to do. Listów od słuchaczy znalazłem takie pytanie. A couple of fans have written to me and saying next year is 50 years of Genesis. Czy będziesz coś robić z Genesis w przyszłym roku, 50-lecie? From my point of view, I would say byłbym quite happy to do szczęśliwy, that. Gdybym mógł. It would be great to have Phil, especially now. Byłoby Phil, cudownie, you know, gdyby był tam Phil Collins. What he was as a performer, but he's still doing wszyscy it. Wiemy o jego chorobie i że nie ma już takich możliwości jak kiedyś. Not ale just, przecież nadal może singers, występować. Well. Uważam też, że taki jubileusz nie powinien ograniczać się do zaproszenia wyłącznie wokalistów. Chciałbym, żeby tam również byli instrumentaliści. Nie sądzę, że to się wydarzy, ale jeśli, to byłoby wspaniale. I dodał od razu, proszę uważnie posłuchać, bo to bardzo ciekawy pomysł. Co jestem sobie w stanie wyobrazić, to udział Petera Gabriela w takim przedsięwzięciu. But I can imagine Peter Gabriel getting involved with them. I can imagine that. Kiedyś takie słowa nie przeszłyby mi przez gardło. Ale teraz sądzę, że czas jest właściwy. Pamiętajmy, że Phil Collins, który nie będzie już mógł grać na perkusji, ma syna perkusistę. Nadal sprawny i czynny jest Chester Thompson. Widzę powód i wyobrażam sobie, jak menadżer Tony Smith układa to przedsięwzięcie. But I don't think they'll have Steve Hackett in it. Nie sądzę, by tam się znalazł Steve Hackett. For me a terrible shame, because I think he should be in it. To bym odczuł jako wielką stratę. And of course I would be happy to sing a few songs, and I'm still young enough and I've still got the voice, I can still do it, you know, so I think it would be good for Phil, it would help him a little bit as well. Oczywiście. If I was there and if Peter was there. Mnie bardzo by było miło zaśpiewać kilka utworów. Jestem jeszcze młody, nadal mam głos, poradziłbym sobie. Gdybym ja tam był, gdyby był Peter Gabriel, to z pewnością by Philowi Collinsowi pomogło. No to musiałem mu wtedy powiedzieć, że dwa dni wcześniej rozmawiałem z Mike'iem Rutherfordem. I taki kursujący już wśród sympatyków Genesis pomysł skomentował bardzo krótko. Powiedział: to plotka. No, Ray się uśmiechnął i mówi: no więc jeśli to plotka, to pewnie takiego wydarzenia nie doświadczymy, a szkoda, bo to byłby piękny pomysł. I guess it is gossip, but it's still, let's be honest about it, it would be a nice idea. Z tego, co widziałem ostatnio, Phila Collinsa nie byłem osobiście na koncercie. Obejrzałem go na YouTubie. Chciałem iść, ale miałem własne koncerty. Opierając się na tym, co widziałem, podejrzewam, że niektórych utworów z repertuaru Genesis Phil już nie będzie w stanie zaśpiewać. Materiał z solowych płyt to zupełnie inna broszka, a utwory Genesis są, stanowią znacznie większe wyzwanie. Nie wyobrażam sobie, by Phil potrafił obecnie zaśpiewać Mama albo Tonight, Tonight, Tonight. To inna bajka. There are certainly songs he could do. Oczywiście są takie utwory Genesis, które mógłby zaśpiewać. He's still singing as well as he ever did. I tu wracam do powodu, dla którego widzę he was superb. Petera Gabriela. So, you know, so Peter's still got the voice for sure, and you know, and I would be happy to do a few songs as well, and I think it could be great. Byłem na jego koncercie 2-3 lata temu. Koncert był wspaniały. Peter śpiewa nadal tak doskonale jak zawsze. Jak mówiłem, ja również z radością bym wystąpił w kilku utworach. No byłoby świetne. Na sekundę się zamyślił i dodał: No ale jeśli Mike Rutherford mówi, że to plotka... As you say, if Mike Rutherford says it's gossip, then it's gossip. No i to właściwie koniec tematu już był. To właściwie cała rozmowa, bo już zdążyłem dawno tworzyć Państwu całą opowieść o bezustannie. No i jest jeszcze drobiażdżek przy jakiejś okazji. Myślę, że nam się uda go Państwu odtworzyć. No to jeszcze raz wracamy na koncert. Proszę sprawdzić, jak można w 3 minuty tak przepięknie przypomnieć Państwu jeden z najwspanialszych utworów jednego z najwspanialszych zespołów. Fragment tylko połączonych ze sobą, no bo tu Ripples już się prawie zaczynało. Entangled. Ray Wilson, album Time and Distance. 50-lecie Genesis. 51 lat temu do Warszawy, między innymi, przyjechał do Hali Gwardii. No właśnie, Państwo już wiedzą. Nieprzypadkowo odtwarzam Państwu dzisiaj to nagranie. Tak, my w Polsce poznaliśmy przy organach Johna Lorda. Down in the valley. Down